Lekka, lekka jak piórko. Do 50 rat 0% bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD 55 talii LG za jedyne 38 zł miesięcznie. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 lipca jest 11, Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. CBA zatrzymało 2 osoby podejrzane o korupcję przy przetargach w warszawskich wodociągach. 8 krajów Unii Europejskiej, 6 bałkańskich. W Poznaniu trwa szczyt Bałkanów Zachodnich. W Awinionie we Francji rozpoczyna się Festiwal Sztuk Dramatycznych. 2 kolejne osoby podejrzane o korupcję przy przetargach dla warszawskich wodociągów zostały zatrzymane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. To zastępca kierownika do spraw sieci kanalizacji sosnowickich wodociągów oraz były kierownik działu sieci kanalizacyjnej Gliwickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Mężczyźni przyjęli po kilkadziesiąt tysięcy złotych łapówek od zatrzymanych wcześniej przez CBA śląskich przedsiębiorców. Ta sprawa jest rozwojowa. Świadczy o tym chociażby fakt, że suma łapówek przyjęta przez dyrektora z MPWiK w Warszawie wzrosła z 50 do 130 tysięcy złotych. We wtorek agenci CBA zatrzymali dyrektora pionu wsparcia w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie oraz 2 przedsiębiorców wspólników spółki ze Śląska. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Przedstawiciele 8 krajów Unii Europejskiej oraz 6 państw bałkańskich biorą udział w szczycie Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. Spotkanie ma być poświęcone wsparciu krajów wspólnoty dla państwa południa kontynentu na ich drodze do Unii. Na miejscu w Poznaniu jest Wojciech Cegielski. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, po co zorganizowano takie spotkanie? To spotkanie to jest część tak zwanego procesu berlińskiego, czyli pomysłu, który 5 lat temu stworzyli Niemcy, pomysłu, którym miałby właśnie wspierać kraje bałkańskie, takie jak Albania, Czarnogóra, Macedonia Północna, czy na przykład Bośnia i Hercegowina na ich drodze do Unii Europejskiej. Wiadomą sprawą jest jednak, co w Brukseli jest oczywistością, że w ciągu najbliższych kilku lat na rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje bałkańskie, ale i każde inne nie ma na co liczyć. W związku z tym to spotkanie od strony polityków jest, jak mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk, jest pokazaniem krajów bałkańskich, że mają one w Unii swoich sojuszników. 13 krajów sformułowało takie specjalne stanowisko wzywające do przyspieszenia procesu integracyjnego Bałkanów z Unią Europejską. A więc Bałkany Zachodnie muszą wiedzieć, że ten proces integracyjny, który trochę się w ostatnich latach odwleka i można powiedzieć, że on spowolnił, to nie wynika z tego, że kraje Unii Europejskiej straciły przekonanie do rozszerzenia o ten region Unii Europejskiej, że to wynika z rozmaitych innych czynników. Od strony politycznej więc mówimy o bardzo ogólnych deklaracjach, ale od strony gospodarczej czy administracyjnej konkretów jest znacznie więcej, bo ministrowie zarówno spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, jak i ministrowie gospodarki, innowacji, technologii rozmawiają o pomocy krajów Unii Europejskiej dla krajów bałkańskich od strony właśnie gospodarczej, ale też pomocy na przykład w administracji państwowej, choćby na szczeblu walki z korupcją. Z Poznania Wojciech Cegielski. Ja dodam, że w Poznaniu obrady na szczeblu ministrów, jutro na szczyt przyjadą szefowie rządów, w tym polski premier Mateusz Morawiecki, niemiecka kanclerz Angela Merkel i francuski premier Edouard Philippe. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski został wybrany na stanowisko kwestora Parlamentu Europejskiego. Funkcję tę będzie pełnił po raz trzeci. Po głosowaniu polityk mówił, że traktuje to jako wyraz zaufania. Wyraz docenienia tego, co do tej pory zrobiłem dla posłów. Tutaj spotykałem się z bardzo dobrymi opiniami wcześniej od kolegów, którzy wyrażali je w stosunku do mnie. Mam nadzieję, że za plecami również dobrze mówili. No, wynik tego głosowania jest także tego, jak sądzę, dowodem. Kwestor jest odpowiedzialny za sprawy finansowe i administracyjne w Parlamencie Europejskim. Na każdą kadencję parlamentarzyści wybierają 5 kwestorów. W Awinionie rozpoczyna się Festiwal Sztuk Dramatycznych. To jedna z najważniejszych imprez tego typu na świecie. 73. odsłonę legendarnej imprezy w Awinionie zainauguruje spektakl Architektura. Autorem tekstu i reżyserem jest Pascal Rambert. W przedstawieniu wystawianym na dziedzińcu Pałacu Papieży mowa jest o Europie XX wieku, nękanej wojnami i nacjonalizmem. Rzecz dzieje się w rodzinie artystów, filozofów, kompozytorów, którzy ponoszą porażkę. Nie udaje im się uratować Europy przed tym, by nie poszła na dno. Od piątku festiwal rozkręca się na dobre.

I taki właśnie jest tytuł dzisiejszej piosenki dnia w programie trzecim Melody of Love, Hot Chip. Oh, searching the bottom. Nie trzeba przedstawiać, ale na wszelki wypadek Message in a Bottle i The Police. No właśnie, jak to jest z tym przedstawianiem i nieprzedstawianiem muzyki, którą Państwu wybieramy, gramy na tej antenie. Między innymi w korespondencji od Państwa pytanie o tę prawdziwą piosenkę miłosną, która była po godzinie 9:00, a to oczywiście Talking Heads i ich This Must Be The Place. Za wszystkie listy dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl. W ostatnich minutach dotyczą przede wszystkim koncertów Florence and the Machine. Pani Justyna, zainspirowana moim wspomnieniem tego pierwszego koncertu w warszawskiej Stodole, właśnie szuka biletu z tego koncertu, co uświadomiło mi, że przez nadzwyczajny przywilej, jaki wiąże się z moją pracą, ja właściwie biletów na koncerty nie posiadam albo mam ich bardzo niewiele. Te, które mam, są rzeczywiście bardzo cennymi pamiątkami, ponieważ najczęściej wiążą się z jakimś bardzo dla mnie ważnym koncertem, ale jest to dość skromna liczba, zważywszy na to, na ilu koncertach w życiu byłam. Przy okazji może to jest dobry pomysł na jedno z naszych wakacyjnych spotkań w tym paśmie. Państwa wspomnienia właśnie związane z tym kawałkiem papieru tych najważniejszych koncertów, które pozostały także w formie wspomnień dosłownych, fizycznych. Kto wie, może to dobry pomysł, proszę dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając skórę. Nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. O nic się nie ma wiatr, żebym tak zrobił, jutro przeprosimy, pojutrze zapomną. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając skórę.

Wspomniałaś o Teatrze Polskiego Radia, ale Teatr Telewizji Polskiej będzie również miał tu swoje miejsce. Tak, dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, spotkanie z Teatrem Polskiego Radia, natomiast w sobotę będziemy mieli spotkanie z Teatrem Telewizji, będziemy prezentować Wesele oraz spektakl Paradiso. Jeżeli chodzi o Wesele, to udało się zrobić, mieliśmy szczęście i najpierw wymyśliliśmy, że pokażemy Wesele Wawrzyńca Kostrzewskiego, natomiast potem Wesele wygrało podczas właśnie festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Będziemy gościć reżysera, będziemy również gościć panią Olgę Sarzyńską, która była jedną z aktorek, które występowały w Weselu. Także to też, tak jak powiedziałem, coś ciekawego i inna formuła oprócz tradycyjnych festiwalowych elementów, tak jak teatrów, koncertów, no to właśnie i Teatr Polskiego Radia, i Teatr Telewizji w dość dużym stopniu zagościł już na stałe, myślę, w repertuarze festiwalu. Wawrzyniec był również tutaj rok temu z zupełnie innym projektem. Wawrzyniec był rok temu z projektem Lala Poland. Myślę, że ulubionym projektem wielu osób, które lubią absurdalny humor i w tym roku postanowiliśmy Wawrzyńca właśnie zaprosić z projektem Wesele, więc absolutnie innym projektem, nie telewizyjnym, a właśnie bardziej teatralnym. No więc zobaczymy. No myślę, że Wawrzyniec jest taką postacią, która coraz, można powiedzieć, mocniej odgrywa rolę w reżyserii różnego rodzaju przedstawień i spektakli, więc też ciekawi jesteśmy tego spotkania, no i również spotkania z widzami festiwalu, którzy też będzie szansa na to, żeby z Wawrzyńcem porozmawiać, żeby podyskutować o tym spektaklu, czy ten spektakl rzeczywiście się podobał, wielu się podobał, ale czy on w porównaniu z tym, co mamy w pamięci, jeżeli chodzi o tą klasyczny spektakl Wesela, czy to odpowiada gościom i czy to się im podoba po prostu. Wróćmy do dzieci, będzie również specjalne czytanie oraz oglądanie. Tak, wracając do dzieci, codziennie o godzinie 11, tak jak powiedziałem wcześniej, w amfiteatrze będzie czytanie bajek, więc aktorzy czytają bajki dzieciom. Jutro bajki będzie czytała pani Krystyna Tkacz, więc to nie lada atrakcja zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. To po pierwsze, a po drugie tu we współpracy z TVP ABC od godziny 13 do 14 będziemy puszczać bajki. Dziękuję bardzo. Paweł Kranc, współorganizator festiwalu. Dzisiaj jeszcze mniej więcej za godzinę więcej o tej imprezie opowie nam dyrektor Olaf Lubaszenko, a jutro po 12 stąd z Międzyzdrojów Muzyczna Poczta UKF. Tomku, to trzymam kciuki za pogodę przede wszystkim, bo dobrej zabawy pewnie życzyć wam nie muszę. Jutro musi być słońce, absolutnie. Dziękuję bardzo. Tomasz Żonda, bardzo dziękujemy. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think, pills, pills, pills for the family. Aspen tea here, suspended in air. My mind on the gap, my head on the stairs. From healer to dealers and then back again. From guru to voodoo and voodoo to zen. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think, pills, pills, pills for the family. Pills to grow, pills to shrink, pills, pills, pills in a good stiff drink. Pills to fuck, pills to eat, pills, pills, pills down the kitchen sink. I'll be behind the wheel, I'm leaving your stage. I can't even swim. Chains to the reins, to the vein, to the brain. Anyway, there's a day, and I'll pay it in pain. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think, pills, pills, pills for the family. Pills to grow, pills to shrink, pills, pills, pills in a good stiff drink. Pills to fuck, pills to eat, pills, pills, pills down the kitchen. Pani Ola napisała: klasyka w dzisiejszym do południa wprowadza u mnie fantastyczny, wakacyjny nastrój. Pani Olu, przeczytała mnie pani na wylot. Taki był plan i cieszę się, że chyba się udało. Dobrego dnia, do usłyszenia. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Marysia w zielonym gorseciku. Gazeta Wolna Warszawska, wydawana i redagowana przez Antoniego Lesznowolskiego, ukazywała się od 24 kwietnia do 1 listopada 1794 roku. Spośród kilku innych gazet, które wychodziły w instrukcyjnej Warszawie, wyróżniała się tym, że był w niej dział pod nazwą Doniesienia. A w dziale tym Lesznowolski umieszczał różnego rodzaju ogłoszenia. Najczęściej były to reklamy namawiające czytelników albo do kupienia czegoś, albo do skorzystania z czyichś usług. Ogłoszenia te interesujące teraz przede wszystkim ze względu na to, czego można się z nich dowiedzieć o obyczajach ówczesnych Polaków, mają też pewien walor dodatkowy. Mówią one, że śmierć, choć rządziła wtedy w Warszawie, wcale nie przeszkadzała życiu, które nadal robiło w tym mieście, co chciało. Pewnie nie było w tym zresztą nic nadzwyczajnego, bowiem śmierć i życie świetnie się do siebie dopasowują, świetnie się uzupełniają, a życie zawsze i wszędzie, nawet gdy śmierć pragnie nim zawładnąć, pragnie mu coś narzucić, i tak robi, co chce. I nic nie może mu w tym przeszkodzić. Nic nie może zmienić jego życiowych przyzwyczajeń, uporządkować jego życiowego chaosu, powstrzymać jego życiowej krzątaniny i przeszkodzić mu w jego życiowym szaleństwie. Właśnie dlatego śmierć dopasowuje się i nie przeszkadza, tylko uzupełnia. Kogoś powieszono i to było ważne, ale ktoś miał do sprzedania tureckie kamloty. Komuś ukradziono złoty zegarek oraz złoty kluczyk. Ktoś chciał wynająć mieszkanie. Ktoś się zabłąkał i był poszukiwany. Ktoś jadł obiad w kamienicy Laturowskiej. Ktoś szedł z Senatorskiej na Daniłowiczowską i trochę się zataczał, bo za dużo wypił. I to też było ważne. Nawet znacznie ważniejsze niż to, że wieszano. Chcąc pokazać, jak w insurekcyjnej Warszawie życie sytuowało się wobec śmierci i radziło sobie ze śmiercią, zrobiłem mały wybór z ogłoszeń, które Lesznowolski drukował w dziale Doniesienia. Zaczynam od ogłoszenia, które ukazało się w numerze 15 i związane było z wieszaniem. Do wynajęcia było coś po powieszonym 17 maja na polu za nalewkami intendencie policji Rogozińskim. Tym, który pod szubienicą powiedział, że razem z nim powinno wisieć pół Warszawy. Niżej podpisani do spisania inwentarza majątku po Rogozińskim pozostałego deputowani donoszą, iż dworki dwa. Jeden przy ulicy Chłodnej, drugi na Pradze z ogrodami i oranżeriami. Mieszkania w kamienicy tegoż niegdy Rogozińskiego przy ulicy Krzywe Koło stojącej są do najęcia. Licytacja względem wynajęcia wyżej wymienionych dóbr stojących po Rogozińskim pozostałych dnia 16 miesiąca i roku bieżących z rana o godzinie 10 w deputacji do zabezpieczenia majątku po aresztowanych i osądzonych wyznaczonej w Pałacu Raczyńskich na drugim piętrze odprawiać się będzie. Dano w Warszawie 7 miesiąca czerwca roku 1794. Andrzej Kalinowski, Andrzej Masłowski, deputowani. Ogłoszenia z numerów 7, 11, 31, 34 i 36 dotyczą rzeczy zagubionych oraz ukradzionych. W poniedziałek, dnia 12 maja, zginął weksel na florenów 900 holenderskich. Tenże weksel był od pana Dawida van Lennep w Smirnie pod dniem 10 kwietnia Anny Kur. Na panów Hubeze i kompanii w Rotterdamie wydany, czyli trasowany do zapłacenia w Amsterdamie z terminem 31 dzień po widzeniu. Kto by takowy weksel znalazł lub o nim wiedział, niechaj go odda do kantoru Tepperowskiego, a odbierze nadgrodę oraz upewnia się, że ten weksel nikomu na nic się nie przyda, gdyż już takowe dyspozycje uczyniono, że tam nie będzie zapłacony. Dnia 30 maja 1794 roku pewny obywatel z ziemi nurskiej, powracając z kamienicy zwanej Małachowskich na ulicy Senatorskiej, idąc na ulicę Daniłowiczowską, zgubił puliares z papierami temuż potrzebnymi. Ten puliares jest stary. Skóra na nim czerwona. Kto by znalazł, będzie miał nadgrodę, niechaj odda do kantoru Gazety Wolnej Warszawskiej w pałacu jaśnie wielmożnego Chreptowicza. Na dniu 6 sierpnia we wieczór o godzinie 8 zginął koń sobolowaty. Białopiętki, korbonos, na zadnim udzie z wsiadania piętno duże, krysy na krzyż i litera jak A, na przednim jak litera E, z kulbaką łosiową, czaprak granatowy, u dołu dwa pasy z białego sukna, mundsztuk czarny z trędzlą i cuglami, pistoletów para w polstrach. Kto by wiedział lub przejął, niech się adresuje na Grzybów pod numerem 1101 do dworku kapitana Dobrowolskiego, a odbierze nadgrodę. Jeśli by się trafiło, żeby kto przedawał zegarek złoty gładki z łańcuszkiem złotym, w środku między łańcuszkiem emalia granatowa, przy tym łańcuszku pieczątka złota z kamieniem niebieskim, złote żyłki mającym, kluczyk także złoty z kamieniem, w środku granatowym i emalią, zginął dnia wczorajszego w południe, aby był przytrzymany i do dworku Grynerta na ulicy Pańskiej za ratuszem Grzybowskim do obywatela Bronickiego, rotmistrza pułku czwartego oddany, a tam przyzwoitą odbierze nadgrodę. Na dniu 24 sierpnia wieczór o godzinie 7 zginął piesek. Spiczek mały, czarny cały, pod brzuchem tylko z małą białą pręską. Jeśli by gdzie zabłąkał się, uprasza się dać znać do domu obywatela Gaszyńskiego na Suchym Lesie na ulicy Długiej, a przyzwoita nastąpi nadgroda. Ogłoszenia w numerach 7 i 9 informują, co można kupić, zjeść oraz wynająć. W kamienicy jaśnie pana Lucińskiego, podczaszego jego królewskiej mości, numer 509 na ulicy Podwalu, jest pierwsze piętro całkiem lub częściami każdego czasu do najęcia ze wszelkimi wygodami, meblami, stajnią na 6 koni i wozownią. Ludwik Fietta ma honor donieść publiczności, iż magazyn kopersztychów angielskich, który dotychczas zostawał w kamienicy Minkenbecka naprzeciwko bramy krakowskiej, przeniesiony teraz jest do kamienicy Kadera na krakowskim przedmieściu pod numer 437 na pierwsze piętro. Polc Trakier, znany ze swojej usługi dla publiczności, u którego za pomierną cenę z największym ohędostwem stół mieć można było, mieszkając dawniej na Podwalu naprzeciw Gelsztrema, gdy został zrabowany, przeniósł się teraz do kamienicy Laturowskiej przy teatrze i chce, tak jak dawniej, tejże publiczności służyć. Przy skasowaniu handlu Adama Szejdy Jankowskiego w kamienicy naprzeciwko Maryvillu pod numerem 469 przedawane będą towary różne w jak najmniejszą cenę, jak to: nankiny gładkie i w paski, dymy gładkie, białe i kolorowe, muśliny białe w paski wyrabiane, muśliny kolorowe, piki białe, kamloty tureckie, bast chiński, gładki i w paski, materie chińskie i tureckie, pasy chińskie i tureckie, chustki angielskie i muślinowe, kamizelki różne, krawaty białe i czarne, chustki jedwabne i ostindyjskie, przednie do nosa, muselbas, pończochy jedwabne i niciane, skóry tureckie żółte, czarne i czerwone, kartun biały chiński, obrusy, balsam de Mekka, kapciuchy tureckie do tytuniu, herbaty chińskie prawdziwe i inne rzeczy oraz się znajdują w tym handlu do przedania szory do koni używane z mosiądzem i podlejsze, z chomontami i z kulbaką.